get out with Leslie. Ja, lieve luisteraar. Iets meer misschien. Ja, hallo. Ja, hallo, ja, lieve luisteraar. Het is klaar hier. Het is af en toe wel money uit de boxers schalt. Is er een einde gekomen aan deze 21 maart demonstratie? Morgen is er een demonstratie bij het VS-consulaat tegen imperialisme. Nou, dat lijkt me een duidelijke zaak. Bombs will not liberate us, zie ik staan. Dus, misschien zijn we daar ook alweer. Zullen we zien. En, wat kan ik verder zeggen? Het was een mooie dag. Het was heel druk. Nu niet meer zo, maar we hebben alles mee mogen maken. Morgen misschien weer meer en anders een andere keer. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt wel weer meer een keer. Dus ja, dat was het.